Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito kaming muli ni Ustaz Ibrahim Pongkardas Romas na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At dito naman si Ustaz Abdullah Kuti, isang dating ministro or pastor ng Iglesia ni Cristo. Pangalan niyon ay si Augusto Ramos Kuti. Alhamdulillah siya ay nag-Muslim. Dito kami ngayon. At minsan pa ay nais naming ipaglingkod sa inyo ang isang napapanahong paksa at talaga namang maiibigan niyo ito sapagkat ngayon niyo lamang ito maririnig at mapapanood. Na ito po ay pinamagatan naming Saving Jesus from the Unjust Allegation Recorded in the Bible. Sa wikang Tagalog, iligtas si Jesus mula sa mga masamang paratang na nakatala sa Biblia. Ustad, ating itong babanggitin dahil karamihan ng mga hindi mga Muslim, akala nila lahat ng nasasabi ni Jesucristo sa Biblia ay talagang mabango, malambot, at suwabe sa lalamunan. Pero bago tayo mag-quote sa mga ebidensya natin, internal proof from the Bible, dapat muna nating ipakilala sino si Jesucristo sa Islamic na pananampalataya. Sa Ayun. Quran at sa Sunnah. Sino ba siya? Ayun. Baka naman sabihin nila, diretso kaagad natin sinisiko si Jesucristo na hindi natin siya pinaniniwalaan bilang banal sugo ng propeta. Kaya dapat malaman nila na kung merong mang tao na gumagalang, nagpipitagan kay Prophet Jesus Christ alayhi salam, ay wala nang tatalo pa sa atin bilang mga Muslim. Tama, Ustad. Ayon naman ni Sahih Bukhari, yung tradition ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, peace be upon him, collected into Sahih Bukhari, aklat ito, 9 volumes, and also the Sahih Muslim. Ito ang mga babasahin ng mga Muslim na after the Quran, ito ang ginagalang natin ngayon sa kapanahonan po ni Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam and until now. Okay? But we are giving to you a notice na we do not believe all only to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam as a prophet, but he was a final and the last messenger. So, bago dito, Ustad, dito sa Sahih Bukhari, volume 4, book 55, hadith number 651, I quote, I heard Allah's apostle saying, I am the nearest of all the people to the Son of Mary. Narinig ko ang apostol ni Allah na nagsasabing, ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao sa anak ni Maria. And all the prophets are paternal brothers. At lahat ng mga propeta ay magkakapatid. And there has been no prophet between me and him, Jesus Christ. At wala ng iba pang propeta maliban sa aming dalawa. Sa pagitan namin na wala ng iba pa. The same book and the same volume in hadith number 652 sa Sahih Bukhari pa rin. I quote, Allah's apostle said, both in this world and in the hereafter, sinabi ng apostoles ni Allah, sa mundong ito at sa daigdig na darating, I am the nearest of all people to Jesus. Ako ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao kay Jesus. The Son of Mary. Ang anak ni Maria. The prophets are paternal brothers. Ang mga propeta ay magkakapatid. Their mothers are different. Sila ay magkakaiba sa mga ina. But the religion is one. Subalit, ang kanilang relihiyon ay iisa. End quote. Ayon sa hadith. Na ibig sabihin, hindi pwedeng paniniwalaan namin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung hindi rin namin paniniwalaan si Jesucristo. Dahil nabanggit mismo ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that in between them there is no prophet at ang siya ang pinakamalapit sa lahat ng mga tao kay Jesucristo. Dahil isa lang ang kanyang paternal father. Ang ibig sabihin, in the lineage of prophethood, isa lang ang pinanggalingan nila. Totoo naman talaga, Ustad. Kasi galing lang sila kay Prophet Ibrahim alayhi salam. Yes, if you trace up Isaac, Jesus from Isaac. Isaac naman, ang father niya is Ibrahim. Talaga magkamag-anak yan. Magpinsan yan. I-trace up naman natin si Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam from Ismail. And Ismail naman, siya ay anak ni Ibrahim. Magkakapatid sila. Ang nanay ni Isaac, si Sarah. Ang nanay naman ni Ismail, si Hagar. Ang tatay nila ay si Ibrahim. Ang pinakaninuno ay si Prophet Ibrahim. So talaga totoong paternal sila. Paternal brothers. Hindi gaya ng mga tao dyan sa Pilipinas, nag-aangkin-angkin sa Amerika naman, nag-aangkin-angkin na propita, walang kaano-ano. At saka sinasabi nga the prophets were just the lineage of Ibrahim alayhis salam. At saka pagka hindi talaga kabilang doon sa angkan ni Prophet Ibrahim alayhis salam, hindi tunay na propeta yun. Ustad, binanggit dito sa Quran, kung babasahin natin dito sa Quran, yung nabasa ka na Quran chapter 3 verse Al-Imran, verse 84. Basahin ko sa Arabic Ustad. Basahin mo sa English mamaya at Tagalog mo para maintindihan naman sa iba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Qul amanna billahi wama unzila alayna wama unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wama utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. In English, Ustad. Okay. Say, O Muhammad, we believe in Allah and in what He has been sent down to us and what was sent to Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, and the offspring of the 12 sons of Jacob, and what was given to Moses, Jesus, and the prophets from their Lord. We make no distinction between one and another among them, and to Him we have submitted. Submitted, submitting, sumusunod. Mm-hmm. In other translation, Oslad, Yusuf Ali, and you are all Muslim. Yun. In the Arabic, la nufariku bayna ahadi minhum, wa nahnu lahu muslimun. Walang pagpili-pili sa kanila, in direct translation, walang pagpili-pili sa kanila, lahat ng mga propeta, silang lahat mga Muslim, wa nahnu lahu muslimun. Sila lahat ay mga Muslim. So paano masabi natin na, or masabi ng ating mga katunggali, yung hindi mga Muslim, na tayo ay hindi naniwala kay Hesus Kristo, na nabanggit mismo nga si Hesus Kristo. Pareho sila, sila ni Ibrahim, sila ni Noah, sila, pareho sila ang kanilang reliyon. Iisa talaga ang reliyon nila. Nabanggit, Ustad, nabanggit naman kanina sa Quran chapter 42 verse 13, di ba? Nabanggit nga ang lahat ng relihiyon nila ay pareho. Okay? Dito, Ustad, patuloy natin na tayong mga Muslim, tungkol kay Hesus Kristo, nabanggit ang mga bagay-bagay nga sa ating paniniwala tungkol kay Hesus Kristo, nga nagmula mismo sa Quran, Ustad. Si Hesus Kristo po, Ustad, ayon sa Biblia, ayon sa Quran. Nasasanay kasi itong Biblia dahil dating Kristiyano eh. Oo, yun nga eh. So, mukhang meron ka pang yung Quran, hindi ito Bible. Yung pagiging evangelismo ng Seventh-day Adventist eh. Nasanay sa Biblia. Sorry kayo mga kapatid ha. Quran muna ang aming babasahin dito. Okay? I quoted and I placed it in our copy. Yeah. Jesus disciple, yung mga disipulo po ni Hesus Kristo, sinabi po ni Allah sa Quran. Quran chapter 3 verse 52. Ang Quran chapter 61 and 14, the disciples of Jesus Christ, Ustad, nabanggit nga the disciples of Jesus Christ will Allah's helpers. Sila ay tumutulong sa mga gawain nga inuutos ni Allah sa kay propeta Isa al-Masih, Hesus Kristo at yung mga tinatawag mga disipulo, Ustad. At naniwala din kaming mga Muslim ayon sa Quran chapter 3 verse 55 to 58 and Quran chapter 4 verse 157 and 159 nga si Hesus Kristo po ay dinala na po doon sa langit. Hindi siya nakaranas ng kamatayan. At sabi yun ng dagdag ng Allah sa Quran, sabi niya the likeness of Jesus is like the likeness of Adam, yung pag-create. Basahin nga natin yun. Quran chapter 3 verse 59 kung paano kanilang pagkakatulad, no? Para sa kanilang impormasyon. Verily, the likeness of Jesus before Allah is the likeness of Adam. He created him from dust. Then he said to him, "Be," and it is. And he was. Ang ibig sabihin nga nalika si Adam sa salita ni Allah at nalika din si Hesus Kristo sa salita. Na ang iba diyan tinatawag na anak. Eh, hindi naman ang Diyos ay gumagamit sa babae para magkakaanak. Hindi sa salita lamang ng Diyos. Tayo, bilang human being, ha? Gumagamit tayo sa ating asawa para magkakaanak. Para magkaanak. In a animal nature. Ha? Pero ang Diyos ay hindi. Sa salita lang, Ustad, nalikha ang sanlibutan, nalikha ang mundo, nalikha ang mga bituin, dagat, pati ipis, Ustad, sa salita lamang ng Panginoon. Kaya nga, kun faya kun. So, Ustad, naniniwala tayo na siya po, si Jesucristo, ay hindi po siya namatay, hindi rin siya napako, according sa Quran chapter 4, 157. And we believe Jesus Christ was an inspired prophet. Yeah. According to the Quran chapter 4, verse 163, siya ay inspired. Nang ibig sabihin, hindi siya makagawa ng masama, hindi siya nakagawa ng kabastusan. Oh, dahil inspired po siya. Inspired. At saka dagdag pa, Ustad, sa Quran, yung mga disipulo ni Jesucristo na kulang ang kanyang lang, medyo hindi sarado yung paniniwala nila kay Jesucristo, ayon sa Quran, Ustad, basa, pakibasa nga, Quran chapter 5, verse 114, hinahamon si Jesucristo dyan eh. Quran, chapter 5, 114. 114, pakibasa. Ito anong hiningi nila? Ito eh, isang eye-opener sa mga televiewers natin sapagkat ngayon lang nila ito maririnig. Pakibasa, Ustad. Pakinggan ninyo at ating babasahin. Okay? Jesus, son of Mariam, said, O Allah, our Lord, send us from the heaven a table spread with food that there may be for us, for the first and the last of us, a festival and a sign from you, and provide us with sustenance, for you are the best of sustainers. Bakit, Ustad, nasabi ni Jesucristo? Kasi bago na bersikulo na dyan, sa unahan, ay yung mga disipulo ni Jesucristo ay humingi kay Jesucristo ng himala. O yun, basahin din natin yun. O basahin mo, Ustad. Okay, they said, we wish to eat the wolf and to satisfy our hearts, to be stronger in faith, and to know that you have indeed told us the truth, and that we ourselves be its witnesses. Humingi sila ng ano, humingi sila, Ustad, ng pagkain. Yeah. Hindi lang pagkain, Ustad, kasama pa ang lamisa. Matindi ito. Hindi yan nangyayari, Ustad, sa Biblia, or there is no other history or record, religious record, na ang isang propeta ay humingi ng pagkain kasama ang lamisa. Matindi. Bakit? Dahil ang mga disipulo ay hinahamon si Jesucristo. Maalala natin yung sinabi mong yan, ano? Kasi yung kay Moses, ang hiningi lang man eh. Pagkain lang. Langit, diba? Humingi ng tinapay mula sa langit. Diyan pero hindi kasama ang lamisa. Lamisa. Diyan lamisa, naniwala humingi tayo. Humingi rin ng karne. Eh, muna naman sa mga pugo yun, di ba? Dumating yung pugo. Eh, ito iba eh. Talaga, special, kasama pa table. Naniniwala tayo kay Jesucristo sa Quran na sinasabi na Allah, nagbuhay siya ng patay. Okay? Ustad, nagsabi siya sa kung sino ang sasambahin. Siya ay naggamot ng mga taong may kitong, mga may bulag mula pa isinilang, Ustad. At gumawa pa nga siya, lumika pa siya ng ibon na mula sa putik. Ito ay na-record lahat sa Quran, Ustad. Maraming himala nga sa dito na-record sa Quran na hindi mo mababasa dito sa Biblia. Pero sa aming mga Muslim, ginagawa ni Jesucristo lahat ng himala na yan, hindi po sa kanya, kundi bigay po nagmula sa langit. At pakatandaan natin, Ustad, alam natin sa ating mga televiewers, siya ay banal na tao, righteous. Kailanman ay walang mamumutawi sa kanyang labi na hindi salita ng isang righteous. Quran, Ustad, Quran chapter 3, verse 45. Saka verse 46. Nagsabi, verse, kibasa nga, Ustad. 3:45. Okay. Chapter 3 verse 45 dito. Chapter 3 verse 45 to 46, no? Okay. Etong ating mababasa. Subaybayan po ninyo. Remember when the angel said, "O Maryam, verily Allah gives you the glad tidings of a word be, and he was Jesus, son of Maryam. From him his name will be Messiah. Jesus, the son of Maryam, held in honor in this world and in the hereafter, and he will be one of those who are near to Allah. He will speak to the people in the cradle and in manhood, and he will be the one of the righteous." ang punto natin dito, Ustad, na si Jesucristo is held in honor mm-hmm. in this world mm-hmm. and in the hereafter. Yeah. Okay? Na si Jesucristo ay a righteous person, a man of paradise, mm-hmm. A prophet of God, mm-hmm. mensahero ng Diyos, mm-hmm. kailanman hindi ito nagsasalita ng masama laban sa mga kanilang pananampalataya, yeah. nagmula sa Diyos. Mapagkilala kay Allah nga nag-iisa lamang at ang paggalang sa mga tauhan. Dahil mm-hmm. ang mga propeta po, nagbigay ng mga example, mm-hmm. modelo sila sa mga mm-hmm. tao sa kapanahonan nila. Hindi sila nagsalita ng kabastusan, mm-hmm. kabulastugan. Mm-hmm. Pero mamaya, hahalungkatin natin ang Biblia. Huwag kayong magagalit, huwag kayong magtaka. Mm-hmm. Don't be surprised that after this episode, susunod ang mga ebidensya namin ipapakita sa inyo na nagmula po sa Biblia. Ustad? Kaya huwag kayong aalis sa inyong kinauupuan, subaybayin ninyo ang ating talakayan. Ang itong ating, Ustad, ang ating paksa ay pinamagatang yan, saving Jesus from the allegation, unjust allegation in the Bible. So, maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Allah does not burden a soul beyond its capacity. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narito po kaming muli ni Ustad Ibrahim Pongkardas Romas. At dito naman na kasama ko si Ustad Abdullah Kuti, dating Augusto Ramos Kuti, ministro ng Iglesia ni Cristo. Upang minsan pa ay aming ipagpatuloy sa inyo ang ating paksa na pinamagatan naming Saving Jesus from the Unjust Allegation Recorded in the Bible. Ang naiwan po naming talakayan ay amin pong ipinaglingkod sa inyo ang mga katangian ni Prophet Jesus Christ alayhis salam na yan ang aming tinitindigan bilang mga Muslim. Kaya kung meron mang nagmamalasakit, nagmamahal, nagbibigay pitagan kay Prophet Jesus Christ alayhis salam, kami pong mga Muslim. Kaya kung meron mang kaming mababasa na anumang mga masamang paratang laban sa kanya, ay ibang pakiramdam po namin dyan, mga kapatid na Kristiyano, lalo ng mga kapatid nating mga Muslim, ibang pakiramdam natin dyan. O, pagka tayo nakabasa ng mga masamang paratang sa kanya, na alam po ba ninyo mga pinagpipitagan na namin mga televiewers, mababasa ang mga masamang paratang na yan sa Biblia? Ustad, sandali lang, bago diyan. Hipokrito, itong salitang hipokrito. Mm, maraming bisis ito inuulit ni Jesucristo. Sa Mateo lamang, Ustad, sa Mateo, 23 times he repeated the word, "You hypocrites! Hypocrites! Hipokrito!" Pero bago dyan, Ustad. Pakatandaan natin, righteous man siya. Okay, tandaan natin, mamaya natin ibibigay ang mga, ibibigay natin mamaya ang mga teksto, versikulo, Ustad. Pero dito sa Biblia, pakitagalog, Ustad, babasahin ko ito sa English, direct Tagalog from you. Sabi dito, sa Isaiah 33, verse 14, nagsasabi dito, I quote, "The sinners in Zion are afraid." Ang mga makasalanan sa Zion ay natatakot. Fearfulness hath surprised the hypocrites. Ang kanilang pagkatakot ay sumurpresa sa kanilang mga ipokrito. Who among us shall dwell with the devouring fire? Sino sa atin ang makatatahan sa nagniningas na apoy? Who among us shall dwell with everlasting burnings? Sino sa atin ang makapananahan sa walang hanggang pagkatupok? Sinong binabanggit nito? Yung mga hipokrito? Mga hipokrito. Okay, Ustad. Another chapter in the Bible, Job 36, verse 13. I quote, "But the hypocrites in heart," okay, ang mga hipokrito sa puso, "have a wrath," yun, at nagningas sa galit, "decry not when the bindeth them," Sila ay nagsisigaw. Ang mga sino yon? Yung mga ipokrito. Sisigaw sa dahil sa? Dahil sa kanilang puso nga. Devouring fire. Yun. Devouring fire. Magsisihiyaw sila dahil sa tindi ng apoy. Yung palang mga hipokrito ay mga tao pala sa impyerno, sa madaling sabi. Tao ng impyerno. Taong impyerno. Walang hipokrito sa paraiso, Ustad. Oo, hindi pwede. Ang hipokrito ay impyerno. So pag sabi mo sa isang tao, ikaw hipokrito, sinabihan mo na na? Sinintensya mo na. Ibig sabihin, ang katumbas na ikaw ay ipokrita, ikaw na taong impyerno. Yun po katumbas nun. Ang tanong ba, si Jesucristo ay nagsabi niyan? Ustads, huwag kayong babasahin ko. Matthew 24 verse 51. Sinasabi dito, Ustad, okay? He will cut him to pieces and assign him a place with the hypocrites where there will be weeping and gnashing of teeth. Okay. Saan nagsalita si Jesucristo? Sa mga tauhan, sa mga Hudyo. Sinasabihan niya ito. It continues, Ustad. Matthew 6 verse 2, sinasabi dito, so when you give to the needy, Itagalog mo naman para maintindihan sa'yo. Pagka ibinigay niyo sa mga nangangailangan, okay, do not announce it with the trumpets. Huwag inyong ipagmalaki ito sa pamamagitan ng tantumpret. As the hypocrites. Bilang mga katulad ng mga ipokrito. Okay. Mabasa yan, Ustad, sa Matthew 6:2. Mabasa naman natin sa Matthew 23 verse 27. Matthew 23 verse 27. Woe to you, teachers of the law. Kahabagan sa inyo ng mga guro ng kautusan. Law and Pharisees. Ang mga Parisayo. Parisayo. You hypocrites. Kayo na mga ipokrito. Grabe, Ustad. Grabe. Matthew 22 verse 18 naman. But Jesus, knowing their evil intent, said, you hypocrites! At si Jesus, sa pagkaalam ng kanilang masamang layunin ay nagsabi, kayo na mga ipokrito! Why are you trying to trap me? Bakit ninyo ako gustong lupigin? But Jesus knew their evil motives. At sa pagkaalam ni Jesus ng kanilang masamang motibo o layunin, he said, you hypocrites! اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الإخلاص في القول والعمل ووفقنا لما تحب وترضى اللهم آمين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minsan pa ay narito po kami ni Ustad Ibrahim Pongkardas Romas na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At ni Ustad Abdullah Kuti, Ramos Kuti, na dating ministro, pastor ng Iglesia ni Cristo. Dating pangalan is Augusto Ramos Kuti. Nandito na ngayon, Muslim na, at kasama ko, alhamdulillah. At nais po namin ipagpatuloy sa inyo ang paksa na aming pinamagatang Saving Jesus from the Unjust Allegation recorded in the Bible. Kaya sa pagpapatuloy po namin ng aming talakayan ay mamalagi kayo riyan sa inyong panonood sa TV screen at inyong matutunghayan ng iba pang mga masamang paratang ng Biblia patungkol kay Prophet Jesus Christ alayhissalam na hindi namin mapapayagan na ito ay mamaragi. Kundi bagos nais namin ipaunawa sa inyo para kayo ay matawagan din ng pansin. Ustad. Ustad, magsimula tayo yung isang babae nga nahuli, sabi lang, caught in act, nahuli ng mga parasyo o mga Hudyo at dinala ni Jesucristo, yung isang babaeng nagbibinta ng laman. Ayun. Yung isang paru-paro. Paru-parong babae. Kalapating mababa ang lipad. Nahuli daw, Ustad. Okay, mabasa po natin ito sa Juan 8, versikulo 1 hanggang sa 11. Isamarize na lang natin. Common knowledge naman. Common knowledge ito, Ustad. Alam yan eh. Yung lumapit daw yung mga disipulo, lumapit ang mga Hudyo kay Jesucristo at sa kanyang mga disipulo. yung mga Hudyo nagsabi na sa batas ni Moses, daladala at hawak-hawak nilang babae. Sa batas ni Moses, itong babae na ito, caught in act in of adultery, ay sa batas ni Moses, ito ay papatayin sa paraan ng pagbato. Sa inyo, ano ang hatol nito? Anong ginawa ni Jesucristo, alam mo, Ustad? Sabihin mo nga kung anong ginawa ni Jesucristo. Ang ginawa ni Jesucristo, sinabi niya sa mga kalipunan no? Kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, batuhin ninyo ang babaeng ito. Ang una, Ustad, ang nangyari niya sa Biblia, kung mabasahin natin, parang hindi siya nakarinig at nagsulat-sulat pa siya. Nagsulat-sulat pa. Oh. Parang hindi siya nakarinig ba? May sinusulat. Eh, kasi gusto siyang itrap eh. Oo. So, habang nagsulat siya, ay nangungulit pa rin yung mga Hudyo, sabi niya naman ni Jesucristo, sinong walang kasalanan sa inyo, ay siya ang unang magbato. Nakulitan niya. Nakulitan niya. Oh, Ustad, hindi nagbato. Nagbato ba ang mga Hudyo? Walang bumato eh. Bakit? Dahil may kasalanan. Hindi, baka ano, baka customer. Baka customer. Customer. Okay. Kasi sabi ni Jesucristo, sinong walang kasalanan ay siyang unang magbato. Parang ibig palabas, sino man sa inyo hindi nakatikim sa babaeng ito, parang gano'n. Oo. At saka, Ustad, lumalabas din na si Jesucristo ay may kasalanan. Bakit? Hindi rin siya bumato. Hindi rin bumato eh. Kasi sa Islam, Ustad, pag ikaw ay propita, sa batas ng Islam, or sa batas ng, sa kapanahonan na batas ni Moses, Islam man pa rin. Sa batas ni Moses, Islam rin ang dala. Ustad, pag ikaw ang isang propita, ikaw ang maghatol, kung hindi ka mangunguna, uutusan mo sila. Pero sa panahon na iligtas mo ang isang may kasalanan, ibig sabihin, Ustad, iligtas mo ang may kasalanan, ibang tanong na yun. Ibang usapan na yun. Ang ganong sa... Bakit ayaw mong bumato? Ustad, in verse 9, nagsabi dito, in chapter 8, verse 9, it says, I quote, "And these those who heard began to go away, one at a time, the older one first, and the older ones first, until only Jesus was left with the woman. Till standing there, Jesus strengthened up and asked her, Woman, where are they? Has no one condemned you?" Ano namang sagot ng babae? No one, sir. She said, "Neither," sabi naman niya, "then, neither do I condemn you. Jesus declared, go now and live your life." Ustod, pinatawad niya ang isang babaeng mababa ang lipad without any investigation. Kasi Ustod, unfair eh. Kung supposing naman ako ngayon ay mga taong hindi ko gumawa ng kasalanan, at nakita ko talaga itong babae ay nagbibinta ng laman, tapos dinala mo sa isang propeta, dahil sa unang panahon, Ustod, propeta, husgado ka. Ikaw ang judge. Ikaw ang magbigay ng hatol. Ikaw ang mag-imbestiga bilang propeta. Pagkatapos sabihin mo lang, go. Ustad, without investigation. Take note. Oh. Matibay yung ebidensya. Ang sabi, hindi basta allegation lang eh. Sabi, caught in teacher, this woman was caught in the act of adultery. Ay, ibig sabihin, nahuli sa akto. Ustad, hindi sabi-sabi. Hindi sabi-sabi, akto nahuli. Oh. And then, papalayain mo lang? Sa Islam, Ustad, hindi yan mangyayari. Pag mayroong mag-witness na itong babae na ito ay gumawa ng ganyan, hindi pa liligtasin yan. Ay paparusahan yan sa Islam. Lumilitaw, pinalilitaw nitong nagsulat na... May favoritism. Nagsulat na ito, pinalilitaw na si Jesucristo ang manlalabag ng batas ng Diyos. Oh. Nilabag niya. At nilabag pa, maliban pa dyan, Ustad, parang sinabi pa na si Jesucristo ay hindi nakahatol dahil nahiya siya, dahil siya mismo ay... Involved. Sabi niya, kasi lahat ng mga tao nandun, ang ginawa nga, isa-isang nagsilayas. Oo. Mula anya doon sa pinakamakatanda, hanggang doon sa pinakakahuli. Tingnan natin, Ustad. Hanggang sa natira na si Jesus. Tingnan natin. Ha? Baka iniisip talaga nila, gawa-gawa lang natin. Mm-hmm. Sige, basahin nga natin, Ustad. Okay. Makita natin sa Lucas 7:44, pakibasa, Ustad. Okay. Ito. Pakibasa sa Biblia, baka sa ipin nila mali yung pagkopya natin. Diyan sa Biblia, basahin mo, Lucas 44 hanggang 50. Teka, medyo malabo. Malabo kasi, no? Gusto ko yung malinaw-linaw. Lucas. Lucas 7, verso 44 hanggang 50, Ustad. Mahaba-haba yan. Ha? Okay. Okay. Pero nahirapan ka, sabihin mo. And he turned to the woman and said unto Simon. Okay. Continue. Seest thou this woman? Malabo eh. Ikaw ang bumasa. Mas malinaw ang mata mo. 44, Ustad. Talagang matanda ka na kaysa akin. Malabo yung mata. Okay. Anong sinasabi dito, Ustad? Basa 7, Kapitulo 7, Bisok 44 hanggang 50. Okay, Ustad. Okay. 44. Tatagalugin okay. Ko na lang. And he turned to the woman and said unto Simon, Says thou this woman, I entered into thine house. Thou givest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. Thou givest me no kiss, but this woman, since the time I came, in hath not ceased to kiss my feet. Ustod, ang iba dito kasi, Ustod, ito ay King James Version. Pero kung basahin natin sa New International Version, Ustad, basahin ko sa New International Version. Sige, okay, nga akin na quote, Ustad. Sinabi dito, Then he turned toward the woman and said to Simon, Do you see this woman? I came into your house. You did not give me, kasi Ustad, ang mangyayari, yung babae, Ustad, pagdating doon sa kay Simon na bahay, yung babae ay naglagay ng poured oil, yung bang perfume. Ang ginawa, binuhusan ng perfume at hinalikan at pinunasan ng buhok pa ng babae. Ustad, okay? You did not give me water. So, kung babasahin natin sa matindi, Ustad, kung babasahin mo sa 33 ang istorya, grabe, Ustad. Ngayon, yung babae pala, binuhusan niya ng perfume, okay. Tapos hinalikan niya, Ustad, pinunasan niya, ano ang pinunas? Ang pinunas, buhok. Hindi tissue, kundi buhok. Buhok mismo. At it continues, Ustad, You did not give me a kiss. But this woman, from the time I entered, has not stopped kissing. Ba? Walang humpay. Walang stop kissing, Ustad. Ustad. Kissing my feet. You did not put oil on my head, but she had poured perfume on my feet. Grabe. Yeah? Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much, but He who has been forgiven, little love once later. Ustad, ang punto dito, na ang babae, Ustad, ikaw daw, ikaw lalaki, Ustad. Okay, example lang, illustrate ko. May dalagang isang babae diyang maganda. Siyempre, wala namang prostitute na, bihira ang prostitute nga pangit, Ustad. Eh. Siyempre. Karamihan ng prostitute, Ustad, ay maganda. Pupunasan ng buhok niya, lagyan ng perfume, at hinalikan pa. At binasa pa sa kanyang mga luha. Matindi. Ano, Ustad? Kayong mga babae ngayon, nga nakikinig dyan. Okay? Wala namang, Ustad, wala tayong buhok eh. Kayong mga babae, example lang. Kung lalagyan ko ng perfume, ang inyong paa, kayong mga babae, lagyan kong perfume ang inyong paa, hahalikan ko. Lagay mo na yung pantong mo. Oo, tama. Ustad, wala kasing buhok. Example lang ko ha. Pag lalagyan ko ng perfume, pupunasan ko ng aking balbas. Kasi wala akong buhok. Matindi yan eh. Okay? Yung paa nyo, pupunasan ko sa... Ang dating na, erotic yan eh. Pupunasan ko sa aking balbas, Ustad. Ano pakiramdam nyo? Sa Tagalog? Nagkikiliti? Makikiliti ka. Imagine. Hindi lang makikiliti. Huh? Magiinit siyempre. Magiinit, balbas Ustad. Eh. Ustad, ang babae, pag nakaharap, anong tinitingnan ng lalaki? Mukha. Mukha. Okay? Siyempre. Mukha. At magtalikod ang babae, ano ang tinitingnan ng lalaki? O, di siyempre. Ha? Ustad, mga babae or mga lalaki, pag ang isang babae nakatalikod, ang tinitingnan ng lalaki ay ang kanyang... Hindi ko lang sabihin, Ustad. Huwag nang sabihin. Ma-censored tayo ng MTRCB. Ustad, pag ang babae naman ay ikaw sa ibabaw, ang babae nandoon sa iyong paa. At nagpupunas sa iyong paa. Buhok ang ginagamit. Ano ang tinitingnan mo? Huwag mo na akong tanungin dyan. Anong tinitingnan mo? Alam na nila yon. Kayong mga lalaki ngayon. Alam na nila. Pag mayroong babae, nagpupunas ng kanyang buhok, gamit ang kanyang buhok, pinunasan ang inyong paa. Ano ang inyong tinititigan? Ayun. Ha? Huwag mong sabihin nga, alimpulo. At kayong mga babae, anong nakikita sa inyo? Oo, anong nakikita? Ustad, sabi nga, Jesus ang nagsabi. Ha? If your right eye, if you have lust desire in your heart, you committed adultery. Ustad, pag nakita mo ang hindi ko lang sagitin, Ustad, pag nakita yung sa babae. Oo. Mababanggitin yun eh. Kasi... Nakaupo ang babae, Usnan. Nakaupo. Pagkatapos ay ipinapahid yung kanyang buhok doon sa paa. Ano isipin mo? Tumatayo yung balahibo po, Ustad. Buti balahibo lang. Pag matagal lang punas, Ustad, sa paa ko, buhok ng babae. Hindi na lang balahibo tatayo dyan. Nanonood yung mga mga lalaki dyan. Ustad. Hindi nanonood sila eh. Ay, huwag mong ganun na tatayo. Mahirap yun. Hindi mo. Kasi masisensored tayo. Ang punto natin, kapatid, kaming mga Muslim, ay hindi kami naniniwala ganito. At nagalit pa si Jesucristo. Ustad, yung pinuna siya ng mga disipulo, pabayaan niyo siya, sabi pa niya. Kayo, mga mamahirap, ay kasama sa inyo. Ako ay paminsan-minsan lang ito. Ustad, para mang nagsabi, huwag kayong isturbo dyan, makulit kayo ha. Pabayaan niyo lang. Ustad, imagine naman, ang babae nag-iinit na eh. Ustad, kung titingnan mo ang babae sa harapan, mukha. Pag nagtatalikod, ang tinitingnan mo ng isang babae, paulit-ulit na tayo, kanina pa tayo dyan eh. Tama, masyado sige. Masyado na sila nag-iinit eh. Mga kapatid, hindi kami naniniwala na itong mga bagay na ito, Ustad, ginagawa ni Jesucristo dahil sa Islam, Ustad, sa batas ni Moses, sa batas ni Abraham, sa batas natin ngayon, bawal po, bawal ang mag-shake hand lang, Ustad. Shake hands lang, bawal shake lang, na. Babae, lalaki, okay. Shake hand lang, bawal. Bawal at yan. Tumingin yung mata sa mata sa babae. Bawal din sa Ustad. Kaya sabi, lower your gaze. Oo. Ano pa kaya, Ustad, kung ang iyong paa? Matindi, Ustad, matindi. Bawal sa Islam na ang babae opposite sex ay maghahawakan ng kamay at mas lalo na ang paa ang hawakan. Kasi pag paa ang hawakan, Ustad, malapit na sa katotohanan. Ha? Ang ibabaw niyan, Ustad, ano na? Alam na ng ating mga televiewers, ano malapit dun sa paa? Baka masensored tayo. Kaya nga tayo hindi naniniwala, kaya nga ang ating titulo, Saving Jesus from the Unjust Allegation, recorded in the Bible. Matindi. Sapagkat si Prophet Jesus Christ alayhis salam ay isang righteous man sa atin. So, hindi natin mapapayagan na yan ay babanggitin ng sino man. Ipapakiramdam natin yan. So, magpapaalam ka na, Ustad? Papaalam muna tayo sumandali sa ating pinapaksa at kami ay magbabalik sa lublamang ng ilang sandali. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po kami muli, Ustad Ibrahim Romas, na dating Seventh-day Adventist Evangelist. At ni Ustad Abdullah Kuti, na dati pong ministro ng Iglesia ni Cristo. Pastor, ministro ng Iglesia ni Cristo. Upang aming ipagpatuloy ang ating talakayan sa paksa na amin pong pinamagatang Saving Jesus from the Unjust Allegation Recorded in the Bible. Kaya narinig niyo po kanina, napanood ninyo na napakaraming mga masamang paratang na nabasa natin sa mga talata ng Biblia na ito ipinupukol kay Prophet Jesus Christ alayhis salam na hindi namin matatanggap bilang mga Muslim. Kaya marahil kayo man, hindi nyo matatanggap yun sapagkat involved kayo rito. Yung mga gamit ng mga salitang ipokrito, aso, baboy, etc. etc. Ustad, bago natin i-recap, dito muna tayo siguro sa yung paggawa niya ng wine. Yun, sige, dun tayo. Pero bago dyan, Ustad, yung gumawa siya ng alak, ate munang ipakilala sa ating mga kapatid na ano ba talaga ang alak? Ayan. Ito ba ay may positive na epekto or ito ba'y ini-encourage sa Biblia ng Kristiyanito? Dahil po sa Quran, talagang bawal po. Kahit small quantity, haram po ang pag-inom ng alak. So dito naman tayo sa Bible, kung ano po ang nasabi sa Bible dito, Ustad. Sinabi dito, Proverbs 20 verse 1. Pakitagalog, Ustad, basahin ko sa English. Okay. Wine is a mocker. Ang alak ay manunuya. Strong drink is raging. Okay. Ang matapang na alak ay Yan, matapang raging, na alak. Raging, Ustad. Raging, ay sabihin, talagang nakakalasing. Raging. Mm. Okay. And whosoever is deceived thereby is not wise. Yeah, at kung sino man anyang madaya ay hindi hindi paham. Ang ibig sabihin, kung sino man umiinom at tumatanggap, whoever, and the other naman, whoever receive thereby is not wise. Ang iba naman, deceive is not wise. Oh. So, ang alak ay nakalasing talaga. At ang sino naman ang na-deceive nito, ibig sabihin niyang umaangkin, gumagamit, umiinom, ay siya is not wise. Oh, hindi matalino. Binanggit naman, Ustad, sa Isaiah naman, Ustad, is Isaiah 28 verse 7, sinabi dito, and I quote, "And this also stagger from wine and reel from beer." Ayun yung mga mag-gewang-gewang. Gewang-gewang, stagger. Ang wine daw. Niya sa alak. Eh, mag-diwang-diwang, Diwang-diwang? Pag-gewang-gewang. Kapag umiinom ka ng wine? Pahapay-hapay. Priests and prophets staggered from beer and are befuddled with wine. Ah, matindi ito. Ultimo mga propeta. Oh. Mga pare at mga propeta, Okay, sabi, real from their bed. And they staggered when seeing vision. Mm-hmm. But, staggered. Talagang ano, ibig sabihin eh, talagang... Na-stagger, Ustad, nahihirapan. Nahihirapan, okay? Oh. And they stumbled when rendering decision. Ayun, talagang hindi sila makapag-decision na maayos. Ang ibig sabihin, Ustad, may negative effect talaga at alam talaga sa Biblia or ng Diyos sa Biblia nga negatibo po ang epekto ng alak. Masama talaga. At saka si, sa istorya lang ni Lot, Ustad, hindi naman ito kay Lot ngayon, kay Jesus Christ. Mm-hmm. Si Ustad, si Lot ay nilasing ng dalawang mga anak. Wine ang ginagamit rin. W-I-N-E. Okay. At matapos lasingin, nagkaroon ng tinatawag na incest. Okay, Ustad, hindi naman kay Lot ngayon. Dito naman tayo kay Jesus. Mm-hmm. Dito, pinapakita lang natin na ang Biblia nagbigay po ng negative na epekto kung ano po ang wine. Ayun. Ustad, mangyari, maraming naging... Masama epekto talaga niyang alak eh. Nag-iinuman, Ustad, magkaibigan. Pag-start pa lang, siyahan. Okay. Pero bandang huli, nagputukan na. Patayan. Oo. Na. Maraming parents, Ustad, tatay, ginasa ang anak dahil sa? Alak. Na-aksidente dahil sa? Alak. Grabe. Nagsuntukan dahil sa? Alak. Nagpatayan dahil sa? Alak. Alak. Nagpakamatay dahil sa alak. Masama talagang epekto ang alak. Masama. Ngayon, si Jesucristo bilang sugo at propeta, at siya ay dapat sundan ng mga tao, gumawa ng alak. Yun ang matindi. Ustad, babasahin natin, Ustad, kasi baka hindi man sila makapanipaniwala na si Jesucristo ay gumawa ng alak, Ustad. Ito po ay mabasa natin, Ustad, sa Juan 2, versikulo 1, hanggang sa 7. Diretso po sa 8, Ustad. Diretso, 10. Katapusan, 10. From 1 to 10. Sa Juan 2. Babasahin ba natin lahat yan? Okay, Ustad, hindi na lang natin babasahin. Ang importante na lang dito, i-illustrate na lang natin, Ustad, na mayroong kasalan doon. Ayun. Habang mayroong kasalan doon, Ustad, ang mga tao, nagka-problema, Ustad, dahil naubusan sila ng vino. Kinapos na ng alak. Kinapos ng alak. Yan talagang mga Christian, Ustad, ngayon. Pag may litson, may alak, may pesta, alak, birthday, may alak. Ganun ang mga... Hindi na natin sabihin, Ustad. Hindi kompleto ang kasalan o anumang okasyon kapag walang alak. Alak, Ustad. Pero maiba naman sa Seventh-day Adventist. Mm-hmm. Okay? Pero sa iba talaga, karamihan ng reliyon, Ustad, alak talaga. Alak talaga. Yun, Ustad, sa kapanahunan na ubusan sila ng alak, okay? It quote dito, "They have no more wine." I will quote this, Ustad. "On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee." Jesus' mother was there. Ang nanay niya, si Maria, doon. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Imbitado sila. Si Jesucristo at mga disciples, imbitado. Okay? Nandoon din ang nanay. Mm-hmm. "When the wine was gone," naubusan ng alak. Okay? "Was gone. Jesus' mother said to him," si alam niya, kilala niyang anak niya. Nanay pa nagsabi. Oo, ang nanay pa nagsabi. "You have no more wine." Wala na silang anak. Wala na silang anak. Diba, Ustad, naubusan ka ng soft drinks, Coca-Cola, True Orange, o ano pa, tapos wala ka nang mapainom. Mapahiya ka, diba? Mukhang na-involve pa rito nanay. Nanay pa. Si Virgin Mary, kagalang-galang na babae, na-involve. Nandoon siya sa paraiso, sa Ustad. Tapos siya pa nagsabi sa kanyang anak, ha? Oh, sige, among tuloy, the greatest tuloy. Women, highest women in paradise, Ustad, si Mary. Si Mary pa ang nag-insight ni Jesus. Oh. Wala nang alak. Oh. Okay. So ang ginawa po ni Jesus Cristo, Ustad, ano sabi niya sa nanay? Dear woman. Ginawa pang dear woman. Oh. Babae. Oh, babae. Wala rin kagalang-galang yun, eh. Bakit, Ustad? Mukhang binastos, ha? Pagsabi mong babae, Ustad, walang galang ito. Oh, siyempre, nanay, bakit? Eh. Yung babae nga prostitute, yung babae magbibinta ng laman, Juan 8, versikulo 10. Yung isang babae dinala doon, nga nawala yung mga accusers, ang tinatawag ni Jesucristo sa kanya, babae. Nasaan na sila? Ngayon naman, Ustad, yung nagsabi na wala na silang wine, sinabi, oy, mahal kong babae. Ustad, nanay nga ninyo mga kapatid, kung may nanay kayo dyan, tawagin nga ninyo ang nanay ninyo o babae, kung magalang ba yan? Kung mayroon kayong tatay dyan, tawagin nga yung tatay, hoy, lalaki. Eh pagka ang nanay mo, sinabihan mo ng babae, baka masampal ka. Bastos siya, Ustad, eh. Walang sampal, galang yan. Sampal, abutin mo. Ganun ba si Jesucristo? Matawagin niyo, hoy, babae. Hindi ba niya kilala? Diretso, Ustad, tingnan natin. Sige. Why do you involve me? Ayun, ayaw niyang ma-involve. Bakit gumawa kung gumusumak isasali dyan? Pakialam ko dyan. Jesus replied, my time has not yet. Hindi pa dumarating ang aking oras. His mother said to the servants, do whatever he tells to you. Talaga, sumunod doon sa anak ni nanay. Sinabi niya ang mga servants. Grabe. Kung anong sasabihin ng aking anak, sundin niyo. Nearby stood 6 stone water of jars. Ustad, sa tabi daw, may nakatayo ng 6 na mga stone water jars. Ayun. Yung bato. Banga. O banga, pagang banga, Ustad. Banga, nayari sa bato. Nayari sa bato. Sa atin ngayon, Ustad, yung putik. Pero noong unang panahon, bato. Stone water jars, matibay ito. 6 stone. The kind used by the Jews for ceremonial washing. Okay. Each holding from 20 to 30 gallons. Ba, marami yun, ha? Bawat isa, Ustad. Bawat isa, ha? 20 to 30 gallons. 6 kapiraso, Ustad. I-multiply mo lang. I-multiply mo. 6 times 30 equals 180. 180 gallons. Kung i-multiply mo, Ustad, times 4, dahil I think in, Ustad, 1 gallon, 4 liters. 4 liters. In 1 gallon, 4 liters. So, lumabas nga 720 liters. Ayun, dami, no? Ginawa itong bino ni Jesucristo. Okay. At yung ginawa itong bino ni Jesucristo, Ustad, pinainom. Anong klaseng bino muna yan? At saka, anong klaseng bino? Sabi nila, Ustad, sabi ng umiinom dito, sabi ng inom, have said the best till now, said the best wine. Bakit best ngayon mo lang? Bakit ngayon mo lang sa verse 10, sinabi, bakit ngayon lang, nahuli lang, ang bago or the best wine? Ayun. Kayong umiinom dyan, bino, ano ba ang best wine? Yung bang matamis na matamis? Yung bang hindi makalasing? Yung bang best wine? Pagka sinabi nating best wine, Ba'y matindi, parang sa panahon ngayon, katumbas siya ng mga Hennessy, Black Label, Blue Label. Wala akong alam dyan, Ustad. Pero may tinanong ako, Ustad, ng lasingiro. Tinanong ko siya, ano ba ang best wine? Sabi niya, Ustad, ang best wine, one shot, lasing ka. Matindi. Sabi niya, best wine daw, ang isang shot lang, lasing. Hindi pala ang best wine na 1 gallon na inom mo, hindi ka pa malasing. Hindi pala yan best wine. Ang best wine pala, Ustad, niya 1 shot lang na yung maliit. Hindi naman ng malaki. Lasing ka. Grabe. Di gato karami hindi lasing nito. Ustad. 720 liters. Tapos ay nabi, whoever drink wine, wine is a maker. Strong drink is raging. Ustad, ano bang masasabi natin? Marami pa sana tayong sasabihin, Ustad, tungkol po sa mga kabulastugan na inaalay po kay Jesucristo. Hindi po kami maniniwala na sugo ng propita, siya pong lumikha ng alak, na itong alak makakus ng barilan, patayan ngayon sa atin, saksakan, aksidente, salita na walang silbi, hagagasain yung anak. Nangyari, hindi pa sinilang si Jesucristo na ang anak ay nabuntis sa kanyang tatay nga si Lot dahil po sa bino at alak. Si Noah rin, Ustad, naglasing, uminom din ng wine, wine din. At nakita ang kanyang kahubaran ng kanyang mga anak. Ustad, ano grabe ba? Ito ba ang matawag natin na propita? Ustad, hindi tayo makapaniniwala dyan na ang propita mismo, ito'y gumagawa ng bino para yung mga tao doon ay malalasing. Hindi po tayo naniniwala. At sa kasabi pa ditong nag-serve, why you serve the best wine? Bakit daw yung last na best wine? So dito, Ustad, ma-recap nga natin ang kanina ang nasabi natin. Isa-isahin natin. Mula sa Quran at sa Hadith muna. Na dyan ay pinakikita kung gaano kabanal-banalan si Prophet Jesus Christ alayhi salam. Siya ay talagang pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tinawag siyang righteous man. One of the righteous, talaga naman taong paraiso. Naniwala tayo na siya ay tao sa paraiso, dinipinsahan niya ang kanyang nanay sa kamatayan, sa bingit ng kamatayan, when he talked during his cradle. And it's also with Allah ngayon. Kinuha siya ng Allah. Ngayon sa langit. At ano pa, Ustad, na hindi siya nakaranas ng kamatayan at siya ay nakabuhay ng patay, ayon sa Quran, nabanggit sa Quran. At siya po ay nakadamot ng mga may kitong at yung mga may bulag. Mula pa isinilang sila, ay bulag na. Talaga naman yung kanyang request mula sa langit na ipadala yung table with food. Yung nabanggit natin kanina. At saka nakita natin, babigla ka pagdating sa Biblia, Ustad, pagdating pala sa Biblia, binastos. Nga siya ay nagsabi, mga hipokrito! Yeah. Ang hipokrito pala, Ustad. Tao ng imperno. Tao ng imperno. Grabe. Kayo'y baboy! Tao ng imperno. Grabe, Ustad. Mga aso. Kayo'y serpente. Naku. Sinasabi niya, Ustad, ilang versikulong binanggit natin kanina, nga ito ay binanggit ni Jesucristo mula po sa Biblia. At ang masama pa doon, yung kanyang naging partisipasyon doon sa babae. Yung partisipasyon, yung matindi, Ustad, yung babae kanina na nabanggit natin, na imagine, binuhusan ng perfume tapos hinalikan na walang humpay, patid, walang humpay. Walang tigil. Nga paghalik. Pinahiram pa ng buhok. Ustad. Pinunasan ng buhok. Pag pinunasan ng buhok, Ustad. Ang iyong paa, Ustad, tumatayo yung balahibo ko, Ustad. Oh. Buti kung balahibo lang ang tatayo. Oo, imagine, Ustad, papahiran ng buhok. Kayo mga babae, papahiran mo kayo nga sa aming balbas yung paa niyo. Kayo mga lalaking, kayo, tunay na lalaki. Kung kayo ang inyong paa ay pupunasan ng buhok ng babae, at ang buhok ng babae habang pinupunasan, anong nakikita ninyo? Ha? Nanonood kayo. Siyempre, pag pinupunasan yung paa, ang babae, ang dibdib niya ay sa baba. At ang ulo mo ay sa ibabaw. At nakita mo ano? Grabe. Ustad, makikita mo lang sa, sabihin ko, pero, Ustad, para masinsor ako eh. Huwag mo maka-imagine ako, Ustad. Huwag mo na sasabihin. Harap ang babae, Ustad, ang tinitingnan ko ang mukha. Oh. Pag magtalikod ang babae, ang tinitingnan ko ang kanyang... Huwag mo na ituloy. Pero kung naman sa baba ang babae, Ustad, at nagpupunas sa aking ta, ang tinitingnan ko ay ang... Yung action mo, hindi maganda. Mali, Ustad, ang action ko. Pero masabi ko lang sa inyo mga kapatid, na sana naman iintindihin namin na ang propeta ng Diyos, siya ang nagbibigay ng utos, siya ang example, ideal, model to mankind sa kanyang kapanahunan. Pero naman, Ustad, sa ating nabanggit at nabasa sa mula sa Quran at mula sa Biblia, tayo na po ang maghusga. Saan po ang kapanipaniwala at saan po ang inyong tatanggapin? Maniwala kayo sa Biblia, sa lahat ng ginagawa ni Jesucristo? Or sa Quran na sinasabi, he was a righteous prophet? At wala itong lahat ng ginagawa. Wala, Ustad, sa Islam. Yung mga nabanggit, kalaswaan, kabulastugan, yung ginawa niyan, wala yan sa Quran at sa Islam na pananampalataya. Sinalba po natin si Jesucristo. Hindi po natin dinakdown si Jesucristo, kundi bagkus ay inangat po natin si Jesucristo mula nga, sa mga salita. Kaya nga yung ating pinakapaksa ay saving Jesus from the unjust allegation recorded in the Bible. Hindi po namin mapapayagan yan. Kaya nga yung mga ibang talagang mga maalam na nakapagbasa, hindi lang kapagbasa kundi nakapag-aral ng Biblia, the most dangerous book ever written is the Bible. Ustad, magpaalam ka na? Kaya kami po ay magpapaalam na sa ating talakayan na pinamagatan namin saving Jesus from the unjust allegation recorded in the Bible. Kami ay sumasampalataya, umaasa kami na naging maliwanag sa inyo yan kung gaano namin pinagpipitaganan si Prophet Jesus Christ alayhi salam. So maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood mga kapatid. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.